हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। उसके बाद हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। यज्जपंथु शस्त्रादयः जनतया गृह्यतां यत्तदेव स्वं स्वं यत्तन्मतं स्थापयतु लघुमतिस्तारकमात्रे प्रवीणः अस्माकं तुज्ज्वलैकोन्माद विमलरस प्रेम पीयूष मूर्ते राधाभावाप्त लीलाटवीं इह न विनान्यत्र नित्यातिचेतः। यही एक श्लोक है श्रील प्रबोधानंद सरस्वती की रचना वृंदावन महिमामृत नामक पुस्तक से। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद थे और उन्होंने उनकी कई ग्रंथों में यही प्रेम पीयूष शब्द कही बाले। मैं इस सत्संग में बोलता हूं क्योंकि कुछ दिन के पहले आपके एक सत्संगी वही नाम दिया था उनको प्रेम पीयूष दास। तो ये प्रेम पीयूष ये क्या मेरी कल्पना है या कैसे ऐसा नाम दिया? तो प्रेम पीयूष ये शब्द हमारा गौड़ीय वैष्णव साहित्य में बार बार आते हैं और विशेषकर प्रबोधानंद सरस्वती उनकी वृंदावन महिमामृत ग्रंथ और चैतन्य चंद्रामृत ग्रंथ और उनके कई ग्रंथों में यही शब्द बार बार डालते हैं। तो श्लोक जो अभी पाठ किया इसका अर्थ है कि वेद शास्त्र जैसे कथा करते हैं कथा बोल दो और लोग जैसे मत रखते हैं वे उनको रख दो और बुद्धिहीन तार्किक जो भी मत स्थापन करते हैं उनको स्थापन कर दो। लेकिन हमारा दिल वो वन जिससे भगवान कृष्ण जो प्रेम पीयूष मूर्ति है। पीयूष का मतलब क्या? अमृत। प्रेम पीयूष मूर्ति कृष्ण का एक नाम है। तो प्रेम पीयूष मूर्ति भगवान कृष्ण भावाप्त लीला अर्थात भावमय लीला सदैव राधा के साथ उस वन में जिसमें प्रेम पीयूष मूर्ति राधा के साथ भावमय लीला विलास करते है उससे मेरा हृदय कभी भी नहीं जाएगा। और चैतन्य महाप्रभु की महिमा में प्रबोधानंद सरस्वती लिखते हैं स्तुमस्तं चैतन्याकृतिं अतिविमार्याद प्रमदाद भूतौदार्यं वार्यं व्रजपति कुमारं रसयितुं विशुद्ध स्वप्रेमोन्माद मधुर पीयूषलहरीं प्रदातं चाम्येव परपदा नवद्वीप प्रकटम्। Sri Chaitanya Mahaprabhu Navadvip Dham mein prakat ho gaya hai. Unko hum prashamsa karte hain kyunki ve Vrajapati Kuma arthat Nanda Putra Krishna Premon Madha Madhura Piyush arthat Prem Piyush Madhura Piyush Aswadan karne ke liye wo Vrajapati Kumar Krishna Navadvip mein prakat hue the. So wo Prem Piyush aswadan karne ke liye aur anyon ko vitaran karne ke liye wo Bhagwan Krishna Chaitanya Mahaprabhu ke roop mein aaye hain. Aur aise Prem Piyush murti aur kaise Krishna wo Prem Piyush aswadan karte hain aur vitaran karte hain iske bare mein kahi shlok hai. To yahi Prem Piyush ka arth hai. Wo hi bahut uchna vishay hai, wo hamara prayojan hai. Raj Dham mein Bhagwan Krishna ki Prem Piyush Leela mein seva karna wo hamara charam udeshya hai, charam gati hai. To abhi is avastha mein hamara kuch karna hai. Jaise Jaise Prabhupada bhave, work now, samadhi later. To abhi kaam karo aur baad mein samadhi hoga. Kaam karo, sab to kaam karte. Koi hai doctor, koi hai chartered accountant, koi hai rickshaw wala, koi hai vyapari. Kaam karo matlab mat karma krin. Bhagavad Gita mein Shri Krishna kehte mat karma krin. Merely ek kaam karo. Artat Krishna bhakti prachar karne mein shram karne. To prachar karna ka matlab dusht, deen, heen, nastic, dhurta, murkh, murha, pashavik, ityadi logon ko Krishna bhakt banana. Sab log Krishna bhakt hai, lekin sab svikar nahi karte. Keho mane, sab tar das. Jena mane, tar hoy, tar se doshe nash. Koi koi mante aur koi koi nahi mante. Lekin sab Krishna ke das hai. Jo nahi mante hai, wo nahi manne se, wo hi dosh se, unka satyanash hota. To Kali Yug mein hum purv yugon ke yogyan jaise kothor tapasya nahi kar sakte. Again, yahi tapasya hai. Krishna bhakti prachar karne mein tapasya hote. To kabhi kabhi bahut garmi mein prachar karna hai, kabhi kabhi sheet padte. Surat mein ye itna sa nahi hai ki kas paschate desho mein mera एक गुरु भाई, ये एक कहानी है, इस प्रकार हजार हजार है। मेरे एक गुरु भाई न्यूयॉर्क में शिकागो में हरि नाम संकीर्तन रेस्टिन बहा गए और इतना ठंडा लग रहे थे कि संकीर्तन करते हुए तो अचानक मूर्छित हो गए क्योंकि बहुत ही ठंड था, बिलो जीरो, हाइपोथर्मिया बोलते हैं, यू नो व्हाट दैट इज, यू नो, लेकिन इंडिया में हाइपोथर्मिया नहीं होते, स्टिल यू स्टडी इट ड्यू टू एक्सपोजर टू कोल्ड, जस्ट लोग मर जाते हैं उससे, they die, you can die from that also. So, और एक पुस्तक तीन महीने के पहले निकल गई, क्या बोलते है, salted bread, हिंदी में क्या बोलते है, नमकीन रोटी, क्योंकि वो प्रिजन में है, क्या हो है, रशिया में कम्युनिस्ट का समय, बहुत भक्त प्रिजन में डाल गए और क्योंकि वे मांस खाने वाले नहीं थे तो खाली वो ब्रेड दिया था जिसमें ज्यादा नमक था और वो ब्रेड भी बहुत क्या बोलते शक्त था, तो इतने शक्त था कि उससे जप माला बना, तो जप माला तो अलाउ नहीं किया लेकिन वो ब्रेड ब्रेड से बना, तो ब्रेड तो ईट जैसे। सो भारत में तो इतने सा कठिनाई नहीं होते लेकिन श्रम होते हैं, द्वा द्वा जाकर सबको प्रभुपाद की पुस्तक देने में श्रम होते हैं और कई लोग लेते और कई नहीं लेते और कोई कोई अपमान भी देते हैं। सूरत में इतने से लोग ऐसे नहीं, इसे क्या है, लोग पुण्यवान है सूरत, इतने पुण्यशाली लोग है कि पैसा कमाने के लिए तो नकली तिरुपति बनाते लगते दूसरा जगह में ऐसा नहीं होते, ओनली सूरत में, मे बी अहमदाबाद, मे बी, बट आई डोंट थिंक सो, ओनली इन सूरत। तो मुख्य आकर्षण है बालाजी, तो आओ बालाजी का दर्शन लो और पास में कुछ मेला होगा, व्यापार होगा, ठंडा है और मुझे मालूम है क्या क्या बिकते है, लेकिन खाली धर्म के लिए ये सब व्यापारी वो बंदोबस्त नहीं करते। तो सूरत एक विशेष जगह है, प्रभुपाद स्वयं यहां आए थे और सूरत निवासी हूँ तो कैसे प्रभुपाद को स्वागत दिया, वो पूरा भारत में अतुल था, तो कैसे सूरत के लोग प्रभुपाद को स्वागत दिए थे। तो आज तक ये भक्ति भावना है सूरती लोगों ने, तो इस अवसर ले लो, कृष्ण भक्ति प्रचार करो, आपका क्या राय है राधा चरण दास अधिकारी, हाँ कृष्ण भक्ति प्रचार करो, देखो क्रोपति है नहीं, सुनो आपका फ्लैट का दाम, नया फ्लैट का दाम 1.5 लाख तो आजकल वो ज्यादा नहीं है। एक छोटे सा फ्लैट बॉम्बे में कहीं जाएगा नहीं तो उसका दाम कम से कम 1 करोड़ होगा। एक समय था जब लाखपति होना बड़ी बात थी, आज लेकिन आजकल करोड़पति होना तो इतने बड़ी बात है नहीं। तो एक छोटे सा फ्लैट का दाम 1 करोड़, अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपया है तो मुझको दे सकते और कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा। तो इतनी छोटी बात भी नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी जैसे थी तो नहीं है। लेकिन ऐसा बोलता हूं क्यों, क्योंकि खाली करोड़पति होने से क्या सुख शांति है कि नहीं, आप बोलो। दास अनुदास, तो आप करोड़पति के समाज में ऐसा प्रचार कर सकते हैं। अगर मैं कहूंगा तो मुझको विश्वास नहीं करेंगे, ये क्या है। एक हिप्पी था और उसके पास कुछ पैसा कमाना का सामर्थ्य नहीं था, इसलिए साधु बन गया था। लेकिन मैं करोड़पति हूँ, मैं बड़ा पैसा कमाने वाला हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि कुलीन पंडित धनी बड़ा अभिमान, बड़ा अभिमानी है कौन, कुलीन मैं ब्राह्मण हूँ, श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, हमारे जात के ब्राह्मण श्रेष्ठ जात है। वो सब ब्राह्मण के जात ऐसे सोचते, हमारा जात सबसे उच्च के जात और सब दूसरे ब्राह्मण के जात हमसे निम्न है। तो सब ब्राह्मण ऐसे सोचते, हमारे जात सबसे ऊपर है। तो कुलीन पंडित जनता हूं मैं, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी हूँ, बहुत पढ़ाई किया था शास्त्र का। और आज का पंडित का मतलब MA BSc तो पंडित नहीं है, कम से कम MA MSc MBBS स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट। उसके बाद क्या होगा, सुपर सुपर स्पेशलिस्ट। तो डॉक्टर PhD, दो दिन के पहले चौपाटी मंदिर में था और मेरे लिए वो जो चपाती बनाया वो PhD चपाती बनाने वाला, सोच रही ये चपाती खाने से मेरी बुद्धि बढ़ जाएगी, PhD चपाती। तो पंडित कुलीन और धनी, अभी चैतन्य महाप्रभु बोले दीनेरे अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनी बड़ अभिमान। चैतन्य महाप्रभु की कृपा दीन लोग के लिए है, क्योंकि जो कुलीन है पंडित है धनी है तो अभिमानी है, तो सब कुलीन धनी पंडित अभिमानी नहीं है। लेकिन सामान्यतः जिनके पास पैसा ज्यादा है या बड़ा पंडित है कुलीन है तो अभिमानी है, तो इसलिए जो कुलीन पंडित धनी का बैकग्राउंड से जो भक्त है जो निराभिमानी है तो वे ऐसे लोग के बीच में प्रचार कर सकते, सब प्रचार कर सकते, लेकिन सामान्यतः ऐसे लोग जो खाली लोग जो उनकी उनके परिवेश में वो ऐसे समान लोग उनकी बात सुनते, जैसे मेडिकल कॉलेज में प्रचार करना कठिन क्योंकि उनका अभिमान है कि हम डॉक्टर है या डॉक्टर होने वाले हैं, तो हम खाली डॉक्टर लोग की बात सुनते। तो प्रचार सभी लोग के बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे बड़े लोग कुलीन पंडित धनी ऐसे लोग को भक्त बनाना तो उससे प्रचार होता ज्यादा, क्योंकि ऐसे लोग अभिमानी है, क्योंकि आम लोग ऐसे बड़े लोग को ज्यादा सम्मान देते। जैसे वो सव्यसाची प्रभु विद्यानागम नाम है सव्यसाची दास ब्रह्मचर्य, लेकिन सब उसको डॉक्टर प्रभु बोलते क्योंकि MBBS डॉक्टर वो भौतिक उपाधि है और भक्तों ये निरुपाधि होना चाहिए। सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति भक्ति में पहला विचार है भौतिक उपाधियों से विमुक्त होना और पर अर्थात कृष्ण त्रिगुणातीत कृष्ण की सेवा करना निर्मल रूप से सभी इंद्रियों के स्वामी अर्थात कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यही भक्ति शब्द की परिभाषा। तो हम समझते, आशा है हम समझते हैं जो भक्ति करते हैं कि भक्ति में कोई सामाजिक भेद या भेदभेद नहीं होना चाहिए। नीचे जाति नहीं नहे कृष्ण भजन है अजोग्य, सत को विप्र नहे भजन है योग्य, जे भजे से भर अभक्तिन अचार कृष्ण भजन है नाही जात को लादी विचार। चैतन्य महाप्रभु का विचार है कि जो समाज का विचार नीच जाति है वो नीच जन्म कृष्ण भक्ति में कोई बाधा नहीं, और कि एक व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लिया है वो कोई विशेष अधिकार नहीं है भक्ति के। जो कृष्ण भक्ति कहते हैं वो भगवान का विचार में श्रेष्ठ, और जो भगवान की भक्ति नहीं करते पंडित कुलीन धनी होने के पर वो सबसे नीचे। भगवान का विचार समाज का विचार अलग। तो कृष्ण भक्ति में जात कुल इत्यादि ये सब भौतिक उपाधि लेके कोई विचार नहीं करना चाहिए। तो प्रचार के लिए हम ये सब बोलते हैं कि ये व्यक्ति डॉक्टर, क्योंकि आम लोग का विचार ऐसे है, ओ ओ डॉक्टर, ओ ओ ओ बड़ा है, IIT वाला, ओ ओ इतना महान है। इसलिए प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद की एक इच्छा थी कि बहुत सारे पाश्चात्य देशों के भक्त भारत में प्रचार करेंगे, क्योंकि आज तक उस समय था और आज तक यदि श्वेत का मतलब सफेद और अंग का मतलब शरीर, श्वेतंगी भक्तों भारत में प्रचार करते तो उससे प्रभाव पड़ता, ओ अमेरिकन, ओ देखो अमेरिकन और भक्ति करते हैं, ओ तो मुझे भी भक्ति करना चाहिए। तो पूर्व काल में यही विचार था कि ये भक्ति वो उन नीच लोग के और ज्ञान उपनिषद का विचार वो बड़े लोग के लिए है और भक्ति है ये बेकार लोग के लिए जिनका कोई काम नहीं है, कोई पैसा नहीं है, ज्ञान नहीं है, दिमाग बुद्धि नहीं है, अयोग्य उसके लिए, अयोग्य जो ज्ञान के लिए अयोग्य, तो ऐसे लोग के लिए अच्छा। लेकिन हम बड़े लोग, हम ज्ञानी है, हम वो भक्ति वो उस स्तर के ऊपर है कि अमेरिकन लोग आए हैं, अमेरिकन भी भक्ति करते हैं, तो ठीक है, यदि मैं भक्ति में, यदि मैं भी भक्ति करूंगा तो मेरा इज्जत भी बढ़ेगा, इसलिए श्रील प्रभुपाद जुहू वृंदावन मायापुर विशेषकर ये तीन जगह में बड़ा मंदिर बनाना चाहते हैं। बड़ा मंदिर है तो लोग हमारी बात सुनेंगे। एक बार श्री प्रभुपाद वृंदावन में थे और उस समय कृष्ण बलराम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, तो एक व्यक्ति श्री प्रभुपाद से पूछा कि स्वामी जी आप रूप सनातन का संप्रदाय में है और रूप सनातन गोस्वामी तो एक एक रात एक एक वृक्ष के तल पर शयन किए थे और आप राजमहल जैसे मंदिर बनाते, तो कैसे क्या हो रहा है? आप यदि रूप सनातन के संप्रदाय में है तो रूप सनातन जैसे रहना चाहिए। तो प्रभुपाद बोले कि ठीक है मैं ऐसे रह सकता हूं, लेकिन अगर मैं वृक्ष के नीचे रहूंगा कौन मेरी बात सुनेंगे? पाश्चात्य देशों के जाने के पहले श्रील प्रभुपाद प्रचार करते थे, लेकिन कोई श्रील प्रभुपाद को गंभीरता के साथ ग्रहण नहीं किया उनकी बात। तो वापस आने के पश्चात लोग और भी उत्साहित है श्रील प्रभुपाद की बात सुनने के लिए, क्योंकि वो अमेरिका से रिटर्न अमेरिकन शिष्यों भी है, तो बड़ा मंदिर है जिससे हम लोग आकर्षित होंगे और आएंगे देखने, सब कुछ देखने के लिए। फिर श्रील प्रभुपाद की बात कथा सुनने का अवसर मिला। तो पूरा मंदिर निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था हरि कथा। ग्राम्य कथा वितरण करने के लिए तो कितने योजना है, ये सेल फोन है एक प्रबंध जिससे दिन रात ग्राम्य कथा हो सकते, किसी जगह में किसी जगह से हमेशा आप ग्राम्य कथा बोल सकते और सुन सकते। तो प्रचार करो दुनिया में ग्राम्य कथा को बंद करना चाहिए और केवल कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो सभी लोग के बीच में प्रचार होना चाहिए और विशेषकर यदि धनी पंडित कुलीन, आजकल कुलीन तो कोई कुल को कोई दाम नहीं देता, इट्स ओनली मनी एंड एजुकेशन। कोई अगर ब्राह्मण हो तो कोई उसका कुछ नहीं। आज के कुलीन है अमेरिका, तो सभी लोगों के बीच में प्रचार होना चाहिए। फिर भी यदि मान्य लोग इस कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे तो आम लोग जो मान्य लोग को सम्मान देते हैं तो वे भी आएंगे, इसलिए श्रील प्रभुपाद का एक विशेष आदेश है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद के बहुत आदेश है, उनकी दिव्य ग्रंथों का वितरण करना, उनके दिव्य ग्रंथों का अध्ययन करना। तो सभी उपायों से कृष्ण भक्ति प्रचार करना, टीवी का माध्यम से, रेडियो का माध्यम से, आजकल इंटरनेट सीडी बनाना और भी नया नया उपाय सृष्ट हो गया। जितने भी संभावना हो उसके माध्यम कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए। तो वो सभी उपायों में एक है शिक्षित समाज में बुद्धिमान लोग के बीच में कृष्ण भक्ति प्रचार करने, जिससे वे इस कृष्ण भक्ति मूलक तत्व ज्ञान समझ के दूसरों को समझेंगे। तो आप वैसे भी प्रयास कीजिए, लगते सूरत में स्कूल कॉलेज टीचिंग कम है कुछ और तो इसलिए भी आप प्रयास कीजिए। और हमको भी मालूम होना चाहिए ये कृष्ण भक्ति दर्शन क्या है। भक्ति जो केवल भावना नहीं है, उसकी वृत्ति है शास्त्र ज्ञान। तो श्रील प्रभुपाद बहुत कष्ट लगे, इतने सारे दिव्य ग्रंथ बनाया है और हमको प्रदान किया था। तो हम श्रील प्रभुपाद के शिष्यों हैं, शिष्यों या उप शिष्यों। तो श्रील प्रभुपाद जो हमको दिए हैं, श्रील प्रभुपाद बोले कि मेरे ग्रंथों मेरा मुख्य प्रदान समाज का उद्धार करने के लिए। तो जो हमको दिए हैं तो हमारा कर्तव्य है वो प्रदान ग्रहण करना। कैसे? तो श्रील प्रभुपाद की सभी ग्रंथों सब भक्तों के घर में रखना चाहिए, पूरे सेट। गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि श्रील प्रभुपाद की सभी ग्रंथों सबके घर में रखना चाहिए। और सबका कर्तव्य है वो ज्ञान जो ये सभी शास्त्रों में है उसको ग्रहण करना, अध्ययन करना। श्रील प्रभुपाद ग्रंथों का पढ़ना चाहिए, उपदेश जो वो सभी ग्रंथों में है उसको ग्रहण करना चाहिए और व्यवहारिक जीवन में पालन करना चाहिए। तो खाली श्रील प्रभुपाद की जाए बोलने से प्रभुपाद पूरे संतुष्ट नहीं होंगे। श्रील प्रभुपाद बोले इफ यू वॉन्ट टू नो मी रीड माई बुक्स, मुझको पहचान करना चाहते हो मेरे सभी ग्रंथों को पढ़ो। सो प्लीज रीड श्रील प्रभुपाद बुक्स। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? प्रेम पीयूष दास कहा है आपको ये ही जानना चाहते थे। अगर टी शर्ट पहनना है तो उसमें ग्राम्य कथा नहीं होनी चाहिए, समथिंग कृष्ण कॉन्शियस इज बेटर। तो ग्राम्य कथा इतना सा है जो टी शर्ट में भी रखते, तो हाँ टी शर्ट में है कृष्ण कॉन्शियस। ग्राम्य कथा हिंदी में क्या बोलते हैं? बकवास, प्रजल, दूसरे शब्द भी है। ग्राम्य कथा मतलब भौतिक सामाजिक कथा। तो कृष्ण प्रचार का प्रयास करने में तो ऐसे समाज भौतिक स्थिति के बारे में कुछ चर्चा भी करना चाहिए। हम खाओ कैसे भरूच जाएंगे, कितना बार जाने का लेंगे, और समाज में क्या हो रहा है, क्या समाचार हो रहा है, तो थोड़ा संबंध रखना चाहिए, मतलब संबंध नहीं है, हमारा संबंध है कृष्ण के साथ, लेकिन क्योंकि हम इस दुनिया में प्रचार करते हैं इसलिए तो दुनिया से पूरा अलग नहीं होना चाहिए। तो यदि हम कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहते हैं तो पहले वो लोग जिनको हम प्रचार करते हैं तो उनसे कुछ संबंध रखना चाहिए। तो वे पहला वास्तव में भगवान कृष्ण को नहीं जानते, इसलिए तो ऐसे प्रकार प्रचार करना चाहिए जैसे श्रील प्रभुपाद इस प्रकार बहुत किए थे। तो पहले समाचार, जो समाचार है उसके बारे में कुछ लेके वो कृष्ण कॉन्शियस विचार गांधी जी का व्रत है उसके बारे में श्रील प्रभुपाद, उस समय गांधी थे, महात्मा गांधी उपस्थित थे, तो श्रील प्रभुपाद गांधी जी का जन्मदिन के बारे में लिखे कि वो जन्मदिन हो रहे है इसका मतलब कि कुछ दिन के बाद मृत्यु का दिन हो, और इस प्रकार जात से रही ध्रुव मृत्यु ध्रुव मृत्यु क्या, जिसका फायदा हुआ उसका मरण भी होगा। तो ऐसे भगवत गीता का विचार ऐसे स्थापन किए। क्या भक्ति में बुद्धि का इतना उपयोग है? बुद्धि का उपयोग होना चाहिए, नहीं तो हम बहुत दिक्कत है। भक्ति का नाम है कितने कितने अभक्ति चलती है बुद्धि नहीं लगाने से। बाबा की भक्ति, अम्मा की भक्ति, बापू की भक्ति, देश की भक्ति, पार्टी की भक्ति, देवी की भक्ति, उत्तर डॉग कुत्ता कुत्ते की भक्ति। मेरे भगवान है मेरे प्रिय अति प्रिय कुत्ता, कुत्ते को ब्यूटी सैलून में कहा जाता है, डॉग्स ब्यूटी सैलून भारत में है, है, है शुरू हो गया, गुजरात अमेरिका में है, नेल क्लिपिंग हेयर स्टाइल डॉग्स के लिए। कलयुग क्या है, चोर को चोरी, साधु को बंदे, पथिक को लगावे फांसी, धन्य कलयुग तेरी तमाशा, दुख का लगी और हाशा। चोर को चोरी, चोरी हो गया है तो चोर को चोर दो, साधु को बंदे, और किसी को फांसी लगाना है तो पथिक को लगावे फांसी। तो रास्ते से एक आदमी को पकड़ के उसको फांसी लगा, यही कलयुग। धन्य कलयुग तेरी तमाशा, दुख का लगी और हासी, यही कलयुग है। कोई भी व्यक्ति मैं भगवान हूं बोल सकते हैं और उनके भक्त होंगे, और यही भक्ति है बाबा की भक्ति। लेकिन बाबा कौन है? तो बिल्कुल ढोंगी। तो भक्ति भक्ति में बुद्धि रखना आवश्यक। भक्ति योग का दूसरा नाम है बुद्धि योग। जिसमें बुद्धि नहीं है भक्ति नहीं है। ज्यादा जो भक्ति का नाम नहीं चलते तो भक्ति नहीं है। इसलिए वास्तव भक्ति राज्य में प्रवेश करने के लिए श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों में वो ज्ञान जो है उसको समझना आवश्यक। सुराती लोग भक्त सब भक्त लेकिन जब तक वो ज्ञान जो श्रील प्रभुपाद की ग्रंथों में वो सब नहीं समझते तो उनकी भक्ति तो पक्की नहीं होगी। सिद्धांत बोले अच्छे न करो आलोश यहाँ होते कृष्ण लगे सूर्य रमानुष। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं तो आलसी नहीं होना चाहिए सिद्धांत समझने में। सिद्धांत समझने से मन दृढ़ से कृष्ण को आकृष्ट होते हैं और सिद्धांत अलश्चन अनर्थ तो चारण जो आलसी है सिद्धांत समझने में अनर्थ उनको नहीं चलते। हरे कृष्ण।